Szeretettel köszöntelek titeket, jubilál az Other Side, kvázi, itt vagyunk a 30. adásba, és most ki fogom mozdulni egy kicsit a komfortzónánkból, ugyanis eddig beszéltünk játékfejlesztésről veletek, nektek, egymással, konzolos területen, PC-s területen, átfedésben, viszont egy olyan területet, olyan piacot fogunk érinteni, amiről eddig még nem volt szó, a mobil videójátékfejlesztés. Izgalmas lesz. Itt van nem Szeged Janita, szia! Szia! És hát igazából az az apropója a dolognak, hogy te vagy a Game Loftnak a producere, jól tudom? Az egyik producere, igen. Na ez már is egy ilyen segítség. Én most nagyon sokszor fogok lukra fukni ezt aknás területre, ugyanis ez egy olyan piac, amiről én is nemrég értesültem, hogy mennyien dolgoznak rajta. Igen. Tehát egy apróbság, hogy egy ilyen életszerű helyzet mondjuk a hírekből, például Activision kiadja a Call of Duty-kat, és mellesleg lábjegyzetként jön a mobilos Call of Duty is. Oké. Tehát ez valahogy el van rakva. PUBG fut ezerrel multiplatform területen, megjött a mobilos PUBG is, tehát valahogy mindig az embernek van egy olyan érzése, hogy a mobil piac az egy ilyen viszonylag gyorsan összerakható felület a fősodratú játékok mellett, és ezzel mondjuk képzettársítja azt, hogy ehhez nem okvetlenül kell annyi emberi effort, annyi energiaráfordítás, annyi erőforrás ráfordítás, és ezért is lepett meg, hogy amikor beszéltünk erről a Voltban, aztán amikor találkoztunk, hogy kiderült, hogy itt hát egy hatalmas department dolgozik ezen. És nagyon sok ember, és ennek kapcsán akkor beszélni fogunk erről végül is, hányan őrzünk magunkban tévképzetet erről a piacról. A Game Loftot azt megint csak elkezdek témákat feldobni, aztán meg kijavítod, hogy tévedek-e, hogy tiétek az Aszfalt, ugye? Az Aszfalt nem a miénk. Oké, na kezdődik. Mármint Game Lofté az Aszfalt, mint IP, de nem a budapesti stúdióba csinálják. Tehát akkor ti nem is egy magyar vállalat vagytok ezek szerint? Nem, ez egy multinacionális cég, csak van egy stúdiója Magyarországon. Ezt akkor úgy kell kezdeni, mondjuk, mint a Crytek-et régen, hogy volt egy nagy német központ, és annak volt mondjuk egy magyar divíziója? Így van, pontosan így van. Na, megint megdőlt bennem akkor egy ilyen képzet, mert hogy pont a mobilpiac képes mondjuk így eltartani egy ilyen vállalatot Magyarországon, ott az ember azt kéne, hogy a Crytek-nek, meg aztán pláne sikerülésnek itt nem jött össze. Ti mióta vagytok itt Magyarországon? 2013, azt hiszem, 12, valahogy így. Az egész szép. 8, 7-8 éve? Inkább 8, ja. És te azóta itt vagy a Game Loftnál? Nem, én 2 éve csatlakoztam. Uh-huh. Ami egyébként egy mókás sztori, mert én most a Dragon Mania Legends-en dolgozok, és pont akkor csatlakoztam a stúdióhoz, amikor a projektnek volt a 3. szülnapja. Úgyhogy mindig együtt ünnepeljük a Game Loftos szülnapunkat, én meg a Dragon Mania Legends. Már 3 éve zajlik a Dragon Mania Legends fejlesztés? Oké, akkor beszéljünk egy általános dologról. Mennyi idő általában mondjuk egy mobiljátéknak a lefejlesztés, hogy általában? Ti például, ez azért más. Tehát ugye egy mobiljáték fejlesztése az nem ér akkor véget, amikor kiadod a játékot, mint ugye sokszor egy konzolos játéknál, vagy egy PC-s játéknál, hanem ugye ez online van, ez megy folyamatosan. Tehát ugye van egy produkciós fázis, amikor összerakjátok a játékot, mint egy konzolnál is, tehát működőképes, kiadható, vállalható dolog lesz belőle. Ugye fel kell készülni rá, hogy itt online játékosok, ezrei, több százezer játékos egyszerre fog dolgozni, és nekik az érdeklődését fönn kell tartani update-ről update-re, hónapra, évről évre. Ez egyébként a ti vállalati filozófiátok, hogy ennyire community-orientált szemléletmódban dolgoztok, vagy ez teljesen általános a mobil piacra, hogy ilyen felfogásban kell gondolkodni, hogy... Szerintem ennek átlagosnak kell lennie, mert ugye főleg a mobil játékfejlesztésnél különösen igaz, hogy a userekből élünk, mert ugye csomó olyan játékunk van, amiért nem kell fizetni, hogy mondjuk az ember elkezdjen vele játszani, de lehet benne költeni itt-ott. És ugye nekünk az a jó, hogy az emberek annyira szeressék a játékot, hogy költsenek is benne, ne azért, mert muszáj, hanem azért, mert szeretik. Lesznek olyan kérdéseim, amikben falokba fogok ütközni, hogyha erre készüljetek fel, de akkor is kijön belem, hogy körülbelül egy cégnek az életében ezek a mikrotranszakciós költések mennyire vitálisak, mennyire fontosak, tehát hogyha mondjuk arányosítani kéne, hogy a játék eladás kontra mondjuk a mikrotranszakció, akkor ez utóbbi inkább több, mint a fele, amennyire fókuszált, vagy mondjuk... az is ott van, kell persze, de azért nem annyira érdekes, mint hogy mennyire megy el a játék. Hát ugye nálunk nincs olyan, hogy mennyire megy el a játék, mert ugye ingyen le lehet tölteni. Tehát nyilván számít az, hogy hány játékos van a játékban, mert minél több játékos van, annál nagyobb az esély nyilván arra, hogy az emberek pénzt költenek, de amúgy a fő fókusz ugye nálunk pont azért, mert ingyenes, a mikrotranszakciókon van, illetve a jól elhelyezett, jóféle reklámokról. Értem ez alatt, hogy nem egy bannert kidobunk az ember arca elé minden másodpercben, mert az nem jól elhelyezett reklám, hanem például olyanokra kell itt gondolni, hogy ha megnézed ezt a videót most, mit tudom én, 30 másodperc, akkor kapsz érte cserébe mindenféle olyan erőforrást a játékban, ami neked hasznos. Oké. Te mondjuk, mint producer, neked hogyan néz ki mondjuk a szerepet egy játékfejlesztésben? Ezzel egyébként múltkor pont belefutottam egy ilyen kérdésbe, hogy most mi a probléma, hogyha egy játéknak a menedzsmentje az úgy rossz, ahogy van, hiszen nem ők csinálják a textúrát, és nem ők kódolnak. Ettől egy pillanatra így lefagytam, de ez pont jó apropó arra, hogy megkérdezzem, hogy akkor így hogyan kell ezt elképzelni? Én, hogy a filmeknél elképzelem, a producer az, aki előteremti a forrásokat a fejlesztéshez. Hát itt nem csak erről van szó. Itt ugye a producernek sokkal több rétűbb a szerepe, mert hogy egyrészt nyilvánvalóan figyelnünk kell arra, hogy rentábilis maradjon a játék, ami ugye azt jelenti, hogy bevételek, költések, kiadások, mi hogy működik, mire mennyit költünk, de nem csak ez, hanem ugye az egész projektnek a menedzsmentje, a különböző divízióknak az összefogása, mert ugye itt az van, hogy nagyon sok különböző divízió dolgozik együtt, és az összes folyamat egymásra épül. Itt milyen divíziókat kell elképzelni, mondjuk a grafikusok, meg a programozók, vagy mondjuk a pénzügyi osztály, meg a... A pénzügyi osztály annyira nem is, de igen, tehát, hogy a grafikusokból is vannak konceptartisztok, akik ugye megtervezik az egésznek a vizuális hangulatát, kinézetét, vannak a 3D grafikusok, akik modelleket építenek ezek alapján, a rajzok alapján, vannak ugye programozók, akik összerakják a játékot, vannak játéktervezők, akik megtervezik a játékot, megtervezik a játékélményt, hogy vannak egyébként olyan dizájnerek is, tervezők, akik pedig az erőforrások bevételét és költését tervezik meg, hogy meglegyen az az érzése a játékosnak, hogy eleget kap, de mindig van valamiért küzdeni. Mi motiválja az embert arra mondjuk, hogy kifejezetten a mobil piacra kezdjen el játékot fejleszteni, és nem mondjuk a klasszikus értelemben vett AAA piacra? Egyáltalán mondjuk a mobiloknál beszélhetünk AAA-s játékfejlesztésre, vagy itt teljesen átértékelődnek ezek a kategóriák? Szerintem itt teljesen átértékelődnek, és hát ugye a mobil fejlesztésben azért vágnak bele sokan, mert nagyon könnyen elérhető. Tehát ugye a mobiltelefonja manapság már mindenkinek van, szóval nyilvánvaló, hogyha csinálunk egy játékot rá, akkor azért azt viszonylag gyorsan ki tudjuk dobni a piacra, még akkor is, hogyha mondjuk kicsi a fejlesztő bagázs, akik igazából dolgoznak rajta. Nyilván megvannak ennek is a hátulütői, mert ugye a mobil piac is most már elég egyértelmű trendeket mutat azzal kapcsolatban, hogy mik azok a játékok, amik sikeresek lesznek, és mik azok, amik nem. Ez például hogy néz ki? Mert ugye mi teljesen más területen élünk, ugye nincs ellátásunk a mobil területre, de ott például mik azok a játék típusok, amik nagyon mennek? Például a Battle Royale, az ilyennek mondható? Vagy? A Battle Royale most nagyon megy, igen. Nagyon mennek ezek a Match 3 dolgok, mint a Candy Crush, meg Matchington Mansion, meg ezek, azok borzalmasan mennek. Mi megy még nagyon, ezek az ilyen kávézó, meg étterem szimulátorok is így megyegetnek. Ezekről meg is maradtam, ilyenek vannak? Vannak, igen, viszonylag híresek is, meg tényleg sokan vannak. Meg vannak, mit akartam még mondani? Ja igen, vannak az ilyen RPG-szerű harcolós, akár MMO RPG irányába elmenős, vagy csak puzzle RPG, mozgós ilyen karakterfejlesztős őrületek. Mint régen volt a Puzzle Quest például, vagy a Rune Lord? Olyasmi, és ennek mindenféle változata van már olyan is, ami ugye ez az Idle dologra megy rá, hogy ilyen automatikus harcokat lehet csinálni, és akkor inkább a játékosnak a szerepe az a csapatösszeállításban van, meg a hősöknek a felvértezésében, meg ilyesmi, úgyhogy azért eléggé sokféle zsáner van már, ami így benn van a topba. Nálatok a mobilpiacnál mennyire kellett megküzdeni a mikrotranszakciókkal szembeni ellenérzésekkel? Vagy tekintve, hogy úgyis ingyenes a játék, igazából ez semmilyen formában nem jelentkezett. Most mondok egy érdekes példát, tehát például a monetizáció mondjuk a Twitch-en eleve ugye arra épült, hogy legyen egy ilyen donate rendszer benne. Tehát ott ez nem volt probléma, viszont a YouTube-on, ahol ezt később hozták be, ott az emberek ennek egyáltalán nem örültek, pedig ugyanarról a mozdulatsorról beszélünk. Ti mondjuk ennek láttátok a közösség szempontjából a negatív visszajelzéseit, hogy az emberek tudomásul vették, hogy ez a platform, ez így fog működni. Szerintem a felhasználók részéről nincs ezzel szemben ellenérzés, mert nem, tehát tényleg nincsenek rákényszerítve ugye a költésre. Tehát nem az van, hogy főleg mi azért nagyon igyekszünk, nem a ilyen, hát ezt ilyen fizetőfalnak hívják, amikor nem tudsz tovább haladni egy játékba, anélkül, hogy fizetnél. Mi ezt így annyira nem szeretjük, de érdekes, hogy szerintem így a játékfejlesztők körében van ez ellen egy ilyen ellenérzés. Tehát nem sok, vagy van olyan játékfejlesztő ismerősöm, aki mondjuk konzolra fejleszt, és ő ezt így a mumus egyik szüleményének tartja, mert hogy mi gonosz elmetrükkökkel kihúzzuk az emberekből a pénzüket, és szerintem tökre nem erről van szó legtöbbször, mert itt is arról van szó, mint bármelyik más játéknál, hogy az emberek azért fizetnek, amit szeretnek. Tehát, hogy nyilván ez is egy olyan dolog, hogy itt szerintem kicsit még nehezebb is, mert ugye letölti valaki ingyen, elkezd vele nyomkodni, és vagy ott hagyja a francba, vagy annyira megszereti, hogy azt mondja, hogy jó, hát nekem végül is megér, nem tudom, 1 eurót, ami tényleg nem egy nagy pénz, hogy megszerezzem ezt a sárkányt, mert amúgy tök cuki, és nekem kell. Milyen mélységben tudjátok ezeket a dolgokat monitorozni? Tehát, hogy játszik valaki. Tehát azt mondjuk meg tudjátok állapítani, hogy akkor hagyja abba a játékot, amikor az első mondjuk fizetős tartalommal szembesül, vagy tehát ezeket mondjuk hogyan tudjátok kinyerni, tehát hogy tudtok-e mondjuk reagálni a játékosi habitusokra? Persze, persze, és ezeket nézzük is, és nyilván ez nekünk is tanulság, mert tudjuk, hogy mi az, amit jobban szeretnek az emberek, mi az, amit nem éreznek annyira mondjuk tolakodónak, de olyan azért nincs, hogy meglátom az első fizetős tartalmat, és soha többet nem lépek be, pontosan azért, amit mondtam, hogy igazából nem kötelező megvenni, tehát végül is ez is csak egy reklám. Ezt is lehet mérni egyébként, hogy mondjuk területi felosztásban hogyan reagálnak mondjuk a fizetős tartalmakra, mondjuk azt tudjátok, hogy a 20-as szintű kardot azt mondjuk Franciaországban simán szemrebbenés nélkül megveszik, de Magyarországon ott már mondjuk elkezd csappanni a piac, tehát ilyen visszajelzések vannak? Nem nagyon, eleve ugye másfajta játékon dolgozunk, tehát a Dragon Mania Legends-ben úgy van, hogy gyűjtögethetsz sárkányokat, és vannak is közöttük különbségek, nyilván az elitebb sárkányok drágábbak, de hogy olyan például nincs, hogy ez bárkinek falat jelentsen, mert ha valaki nem tudja kigrindolni, akkor Max azt mondja, hogy megveszem, ha nincs rá pénze, akkor meg nem lesz meg neki a sárkány, vagy majd azt mondja, hogy legközelebb. Tehát eleve úgy szoktuk beállítani az ilyen, mert ezek ugye általában ilyen időlimites dolgok, hogy van 10 napod, 1 hónapod, x időt, hogy megszerezzél egy ilyen sárkányt, és akkor azért különböző dolgokat kell csinálnod. És azért vannak nagyon, nagyon elszánt emberek, és mindig úgy állítjuk be, hogy meg lehessen csinálni úgy is, hogy nem fizet valaki, csak ahhoz tényleg nagyon elszántnak kell lenni. Most tudtuk 2 kérdés is felmerül bennem. Az egyik az, hogy végül is lelőjük el, nézzük a végeredményben, hányan dolgoznak a Magyar Game Loftnál. Csak hogy most, hogy látjátok nagyjából, hogy hogyan épül fel egy mobiljáték, hogy végeredményben ez hány embernek a munkája kell. Hát ez egyébként trükkös, mert hogy most a Dragon Mánián a budapesti stúdióban pontosan 34-en dolgozunk, de itt nem áll meg ugye ennek a száma, mert hogy egy csomó külsős csapat is van, akik így vagy úgy segítik a munkánkat. El kell ezt úgy képzelni, hogy például marketingben segítenek, zenét csinálják, szöveget írnak, és ugye a legfontosabb dolog, hogy különböző platformokra portolják a játékot. Tehát mi az iOS verziót csináljuk, és ők megcsinálják Windowsra, ők megcsinálják Androidra, megcsinálják Amazonra, tehát hogy egy csomó platformon kin vagyunk, és ezeket külső csapatok fordítják át, ami munkánk alapján. Ez tudatos, hogy iOS-re terveztek elsősorban, mert oda nevezhetjük, hogy ez az elsődleges platform? Igen, ez tudatos, és igazából ez már kicsit ilyen tradíció is így a Game Loftban, hogy így minden csapat, aki úgymond kreatív csapat, tehát hogy akik játékot raknak össze, azok iOS-szel kezdik, és akkor utána azt fordítjuk át a többi platformra. Ezt egyébként a hagyományon kívül technikai mondjuk környezet is indokolja, vagy abszolút csak hagyomány, hogy megszoktuk, és akkor dolgozzunk ezzel. Igazából ez jó kérdés, én ugye később csatlakoztam, úgyhogy nem tudom, hogy ennek milyen pontos okai vannak, biztos, hogy van. Tényleg mennyire akadályoz az, hogy a mobilpiac évről évre cserélődik, vagy legalábbis trend szintjén ez megtörténik a konzoloknál, mert még a PC-n is lehet egyfajta ciklikussággal számolni mondjuk 5-6, maximum 7 évente. Mert hogy maguk a mobilok, eszközök. Igen, és minden évben egyre erősebbek, tehát mondjuk ez alatt a 7 éves cikluson belül mondjuk csak egy gyártótól legalább 7 féle telefonra kellene azt a játékot elkészíteni, legalább 7 féle képernyő méretben, plusz a mutációk, és akkor mi nem beszéltünk ugye a tabletes megoldásokról. hogy nektek ez mennyire nehezíti az életeteket, mert a konzolos fejlesztőknél ott visszahallottam, hogy ott nagyon komoly probléma, hogy mekkora differencia van a konzol teljesítményben. Szerintem ott egyébként nagyobb probléma, mert ahogy mondod is, tehát hogy ott nem csak a teljesítményben van különbség, hanem sokszor így az alapkódban is. Tehát, hogy ha mondjuk egy új konzol generációra akarsz átállni, akkor csomó mindent meg kell változtatnod a játékba, hogy működjön mondjuk mind a kettőn. Ugye ezért szokták kiadni a remastered dolgokat, ugye a visszamenő konzolokra, és azt is ugye át kell dolgozni, meg azon is át kell menni. Ugye nekünk minél erősebb egy telefon, annál jobb, tehát hogy nekünk annál kevesebb gondunk van vele. Ami pedig a képernyő méretet illeti, az tényleg elég nagy fejfájást szokott okozni, de hát nyilvánvalóan fel vagyunk rá készülve, és alapvetően úgy tervezzük a user interface képernyőket, hogy így ezeket beleszámoljuk. Azt jelenti, hogyha kiadtak mondjuk egy játékot mondjuk az S20-as telefonokra, és valaki most teszel mondjuk a két generációval korábbira, akkor mondjuk ő számolhat azzal, hogy a ténylegesen rosszabbul fog futni, vagy akkora differencia részletekre ezekben a hardverekben nincsen? Igazából mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy van egy listánk, ami bizonyos évig visszamenőleg tartalmazza a telefonokat, a többirenél meg azt mondjuk a usereknek, hogy haver, vegyél új telefont. Tehát, hogy, de ezt tényleg ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a tavalyinál régebbi telefonok, hanem mondjuk iPhone 4S-nél régebbi telefonok, ami azért nem egy új... Új gyermek, igen. Úgyhogy ezt így kell elképzelni, mindig van egy listánk iOS-ről is, Android készülékekről is, amiket támogatunk, a többi meg az annál régebbiek, meg gyengébbek, azok meg, hát vagy készüljön föl a felhasználó, hogy problémái lesznek, olyan is van, vagy pedig váltson telefont. Beszéljünk egy kicsit a trendekről. Az iPhone 10-nek a színre lépésével jött be igazából a mobil mainstreamből az AR. Te hogy látjátok, a mobilpiacon egyébként van jelentős kereslet az AR-re játék szinten? Nyilván jobban látjátok ezt a piaci mozgolódást. Teljesen személyesen fogok neked erre választani, nem mint producer, vagy nem mint profi mobiljátékfejlesztő. Szerintem ebben a formájában semmi értelme nincs mobilra AR-t fejleszteni. Tudom, hogy ott van a Pokémon Go, és mindenki örül neki, mint az állat, de... Értem, hogy egy cuki dolgot rárakunk az utcára, és akkor örülünk neki, de nekem ez még nem az AR, tehát, hogy nekem ez még... Mi hiányzik belőle? Az hiányzik belőle, hogy igazából az egy fényképre rakja rá, ugye, a saját rajzát igazából, tehát, hogy az nem érti a teret. A Pokémon Go az nem térben van elhelyezve önmagában, hanem egy kártyára. Nem látta a Pokémon, megvan a Pokémon Go egyébként, de magát működésben nem láttam. Csak ez érdekel, hogy... Hát a kamerádat használja. Az megvan, csak azt hittem, hogy ez ennél azért lényegesen összetettebb játék. Nem. Ja, és jó. Okay. És vannak egyébként nagyon jó technikai újítások ettéren is, mert most már nem emlékszem, hogy melyik az a telefon, de van olyan, aminek olyan kamerája is van, ami konkrétan 3D modellt csinál a térből körülötted, és abba te tudsz pakolni. Szóval vannak azért nagyon izgalmas dolgok, de szerintem még nem vagyunk ott, hogy így mobilra árt, így komolyan csináljuk, de mondom, ez csak az én véleményem, sokan nem értenek ezzel egyet. Nekem így most ez. Ti kutatjátok egyébként ezt a piacot aktív, vagy mondjuk mikor érdemes az AR-re mondjuk komolyabban foglalkozni, esetleg mondjuk a mobil VR játékokkal mennyire érdemes foglalkozni. Tehát ezeket ti monitorozzátok, vagy van egy olyan zsáner, amivel úgy látjátok, hogy működik, és hogy ebben ki tudtak teljesedni? Hát most igazából nem annyira foglalkozunk ezzel, ahogy én tudom. Az biztos, hogy rajta van a radarunkon, például ugye a Dragomániában is kipróbáltuk pont ezt a fajta AR-t, hogy a kamerával ki tudod rakni, mit tudom én, az asztalkára a sárkányt, vagy az öletbe, vagy akárhova, és akkor mindenki nagyon örül neki, lehet etetgetni, meg akkor ott animálódik, meg mozgolódik, meg lerakhatsz ilyen kajadarabokat, és akkor követi annak az útját. Szóval vannak ilyen őrületek benne, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez lett a húzó feature-je a játékunknak. Tehát, hogy így van, aki tényleg nagyon örül neki, meg például a community-be vannak ilyenek, hogy nem tudom, kiposztolom, hogy itt vagyok, nem tudom, a kertben a cuki sárkányommal, meg ilyesmi, de hogy alapvetően azért nem ez a... Említetted, hogy a tartalomgyártás nagyon fontos utóélete ezeknek a játékoknak. Egy képzelt dolog, pont ebből a sárkányos példából jutott eszembe, hogyha mondjuk van a Dragomania, és a fő játék az egyébként teljesen univerzálisan sikeres, de mondjuk ez a sárkánynyetetgetős kis AR része, ez mondjuk hatalmas népszerűséget vív ki magának mondjuk csak Japánban. Akkor ti erre külön elkülönítettek egy csoportot, hogy akkor mostantól ő szupportálja a sárkányoknak az ételt, meg a nem tudom, a sárkánynevelős részt, vagy pedig elkönyveltek, hogy jó, hát ez van, de hát ennyi felé nem tudtok tagozódni, úgyhogy ezt így elengeditek. Tehát mennyire fontos, hogy... Hát ez sok mindentől függ, főleg ugye attól függ ilyenkor nagyon egyszerű megoldani az ilyenfajta kérdéseket, ugye meg kell nézni, hogy mennyi pénzbe kerül ezt jobban szupportálni, milyen gondolataink vannak, milyen projekcióink vannak, hogy ez mennyit hozna esetleg vissza, vagy egyáltalán hozna vissza, hogyha tovább működtetnénk ezt a feature-t, nem feltétlenül pénzt, de mondjuk meg lehet nézni, hogy milyen mutatószámok javulnak, hogyha ezzel foglalkozunk, vagy hogy egyáltalán mi javulna emiatt, és hogy ez nekünk megéri-e, hogy plusz energiát, meg erőforrást áldozzunk erre. Na hát akkor hogy néz ki egy játékfejlesztés mondjuk, hogyha mondjuk van egy futó projekt, és mondjuk az egyik grafikusatok vagy fejlesztőtök bárki felrohan mondjuk hozzád az irodába, hogy van egy nagyon jó ötlete, akkor ti ezt meghallgatjátok és megvizsgáljátok a lehetőségét, hogyan lehet az ötletét implikálni a játékba, vagy van egy kifejezett kreatív csoportotok, akit azért tartotok, hogy ezt a munkát elvégezze az effektív fejlesztőtök helyett, és mondjuk nincsen átjárás az osztályok között. Van átjárás, és is. Nyilván van egy tervezőcsapatunk, ugye a game designerek, akik felelősek ezért a dologért, de nagyon szeretjük azt, hogyha más divíziókból is vannak ötletek. Van is erre platformunk, egy külön chatszobánk, vagy ha bárkinek bármi ötlete van, akkor oda beírhatja, vagy másik játékban látott valamit, amiben ő például lát fantáziát, vagy ami neki tetszett, vagy amit el tudna képzelni akár a mi játékunkba, akkor azt oda szépen bepötyögi, és akkor azt meg lehet nézni, hogy szerintünk jó ötlete, vagy nem. Van egy csomó, amit beimplementálunk, és van olyan, amire meg azt kell mondanunk, hogy vagy azt, hogy most nem, vagy azt, hogy valószínűleg nem. A mobiltelefonnál ezen a területen mik azok a játékok, amik mondjuk kifejezetten erősen futnak, és még mennyire mertek rámenni mondjuk az aknásabb területekre? Mondok egy példát, azért mondjuk mind az Asphalt, mind a Brain Challenge volt az egyik első játékotok, ugye? Azt én nem tudom. Illetve ez a sárkányos játék, hogy most dolgoztok, azért ez egy elég jól behatárolható tágközeg, de mondjuk elég jól be lehet lőni, hogy melyik korosztályt fogja megszólítani. Hogyha felmerül mondjuk, hogy csináljátok egy kőkeményen 18 pluszos játékot, az elképzelhető, mondjuk a cég portfólióba bekerül, vagy ez egy olyan dolog, amit mondjuk a Gameloft kapásból kategorikusan nemet mondana szerinted? Vannak egyébként főleg felnőtteknek szóló játékok, például a Sniper Fury, amiben ugye embereket kell lövöldözni, meg ilyesmi, de nem ez a fő profilja a Gameloftnak, és ahogy haladunk az időbe, megpróbálnak, én úgy látom, egyre ez a casual-ebb irányba elmozdulni. Létezik szerinted hardcore játékos közösség mobiltelefonon? Abszolút, persze. Ők hogy néznek ki? Mert nem arcra, igen, nyilván, hanem hogy azért nagyjából körbe tudjuk lőni, hogy a mindenféle rendezvényeken, hogy hogyan néz ki egy hardcore gamer úgy klasszikusan. De a mobilpiac eléggé fiatal ehhez. Meg teljesen más környezetben játszik az, aki mobilen játszik, mint az, aki otthon játszik. Igen, egyrészt igen, másrészt meg azért közönségtől is függ, mert nyilván például máshogy játszik egy casual játékos mondjuk mobilon, mert ő játszik 5-10 percet, amikor épp van rá ideje, és ő pont erre vágyik, hogy rövid úgynevezett sessionök legyenek, tehát rövid alkalmak legyenek, mit tudom én, felszállok a buszra, megyek 3 megállót, pont játszok alatta egy pályát, utána elrakom, vagy nem tudom, várok akármire meetingemre, gyorsan előkapom, játszok egy pályát, aztán el tudom rakni, tehát hogy ők főleg erre utaznak. De ugye a midkor meg a hardcore játékosok nem, ők szeretnének elmélyedni ezekbe a játékokba, szeretnének kihívásokat találni benne, és nekik igazából független attól, hogy ez mobil vagy nem, szóval simán ülnek még egy Dragon Mánián is az emberek 45 percet egy session alatt, mert elég bonyolult a játékmenet ahhoz, hogy így lefoglalja őket, meg legyen mit csinálni. Na hát a mobil piacnál az operációs, tehát az Android vagy az iOS alapú felületek az elsődleges izgalmas dolgok, vagy az, hogy a hardware maga hordozható legyen. És ha ez utóbbi, akkor ehhez kapcsolódna a másik kérdésem, hogy ti például hogyan viszonyultak a Nintendo Switchhez? Hát igazából nekünk már a Dragon Mániát is kiadtuk Windowson, meg egyébként általában a játékok többsége elérhető Windowson. Például az Asphalt kijött Nintendo-ra is. Uh-huh. Szóval mi azért szeretünk így kipróbálni különböző platformokat, megnézni, hogy megy a játék. És azokat is ugyanúgy szupportáljátok, mint a mobiltelefonos változatokat? Persze. Vagy ott azért belefuttok olyan infrastruktúrális problémákba, amik azért az átlagnál nagyobb kompromisszumkészséget igényelnek? Fogalmam sincs, mert ugye Switchre mi például nem portoltunk még, de szerintem ezzel nincs probléma. Ez is pont ugyanúgy működik, mint bármi más. Hogyha azt látjuk, hogy megéri, akkor tök jó. Volt például, hogy Apple TV-re is, tehát az Apple TV-t is szupportáltuk. Igen. Aztán hát ugye nem játszottak vele túl sokan Apple TV-n. Hát igen. Meglepet is. Idő után azt mondtuk, hogy jó, hát ez igazából nem éri meg nekünk, úgyhogy nem támogatjuk tovább. Hány országban van jelen a Gameloft, hogyha ez hivatalos? Azt ez francia székhelyű, ugye azt mondtad? A francia székhelyű, igen, hivatalos, azt hiszem 14, de nem vagyok benne biztos. Ilyen nagy. Meg kéne néznem igazából. Ezt nem hittem volna, és összesen aki is a Gameloft a teljes egészében mobil platformra fejleszt, ugye? Főleg, hát ugye, mint mondtam, van olyan, igen, nyilván, hogy Windowson is kim van, itt ott, de igen, mobil játékokat csinálunk, tehát hogy az élmény maga az egy mobil játék. Mik azok a játékok, amikre kifejezetten büszkék vagytok a saját portfóliótokból, és mondjuk mi az a szempont, amiért? Hát igazából szerintem én így három játékot emelnék ki, egyrészt az Asphalt, mert az most nagyon-nagyon hasít, tehát hogy tök jó, hogy kijöttek Nintendo-ra, meg ők azért, tehát hogy ők tök jól ki tudják használni szerintem az ilyen igazán jó erős telefonokat. Azzal szeretjük is tesztelni a mobilokat. Igen, tehát hogy szerintem ők kifejezetten jók ebben, hogy így az új lehetőségeket megragadják, meg a jó erős eszközöket kihasználják. Ott van még a Disney Magic Kingdom, amik szerintem tök jó, mert ők is nagyon ügyesen csinálják meg, ugye eleve a Disney az egy jó, sikeres franchise, és tök ügyesen dolgoznak velük együtt. A játék is egész kis cuki, meg hát persze ott vagyunk mi a sárkány. Úgyhogy, ami ugye azért is jó, mert hát tényleg elég ritka az, hogy egy 5 éves mobiljáték még mindig talpon van, és még mindig nagyon sikeres igazából. 3 játékot mondtál, és az 2 volt. Nem, ez 3 volt, mondtam, az Asphaltot, a Dragomániát, meg a Disney. A Dragománia a harmadik. Mm-hmm. Mennyire nehéz körülményes nagy márkákkal együttműködni a játékiparban nálatok? Mert a hírekből, meg a saját közegünkben azt tapasztalom, hogy így például mondjuk a Disney nagyon-nagyon küszködik, hogy hogyan tudja például a Star Wars-t piacon tartani a konzolos PC-s piacon. Most történetesen sikerült nekik a Fallen Order-rel, de korábban ez így nem nagyon működött, lehet, hogy ebben benne volt az EA is, de például mit tapasztaltok, hiszen szóba került a Disney? Igen, ez egy olyan téma, amiről nem beszélünk. Egyidejűleg nálatok, mondtad, hogy többen dolgoztok a cégnél, egyidejűleg nagyjából hány játékra van kapacitásotok, hogy fejlesszétek? Ennyi? Hát a stúdió függő egyébként, nálunk most 2 projekt megy. Mert most, bocsánat, én úgy értettem, hogy a Gameloft a stúdió, de nektek több a stúdiótok van? Nem, hát a Gameloft az a cég, és hogy ugye országokban megvannak a stúdiók. Tehát, hogy mi vagyunk a budapesti stúdió, van a párizsi stúdió, van a montreali stúdió, van a Hanoiban lévő stúdió. Tehát és akkor nem az van, hogy mondjuk 4 dolgoztak egy játékon, 4 stúdió dolgozik egy játékon feltétlenül? Hát úgy van, hogy ugye vannak ezek az úgynevezett kreatív csapatok, akik ugye kitalálnak játékokat, új tartalmakat gyártanak hozzá, és vannak a support csapatok, akik mondjuk zenét gyártanak, ha kérjük, tehát hogyha mondjuk teszem azt, van egy új esemény a játékban, egy új event, ami indul, és szeretnénk hozzá új zenét kérni, akkor van egy Gameloftos csapat, akitől minden Gameloftos projekt kéri ezeket. És akkor ők ezt megcsinálják. Ugyanígy van a fordító csapattal, az például nem házon belül van minden stúdiónak fordító csapata, mert az hát nem nagyon érné meg, hanem van egy közös fordító csapat valahol a világban, és akkor neki kell lehet küldeni a szöveget, ők meg visszaküldik lefordítva. Szóval ezt így kell elképzelni, hogy van egy csomó ilyen support csapata, akik nem stúdió függők, úgymond, hanem hogy mindenki. És ők mondjuk arra a fix 5 nyelvre fordítják le, mondjuk az angol, német, orosz, spanyol ilyen területekre, vagy mondjuk lehet lobbizni, hogy ennek legyen egy magyar felirata is például ennek a játéknak. Lehet lobbizni, csak nincs túl sok értelme, mert ez is egy ilyen dolog, hogy úgy szoktuk eldönteni, hogy milyen nyelven akarjuk ugye a játékot, vagy akarunk-e plusz nyelvet, vagy ki akarunk-e venni nyelvet, vagy megnézzük, hogy mennyibe kerül ugye a fordítás, és mennyibe kerül, vagy mennyit hoz be mondjuk az a az az ország. Akkor teljesen ugyanaz, mint klasszikusan. A magyar piac, mondjuk összevetve az európaival, nyilván nem számszerűsítve, mert ez gondolom nem egy hivatalos adat, de mondjuk mennyire tekinthető aktívnak a magyar mobilos közösség? Ez egy baromi jó kérdés, fogalmam sincs ugyanis. Ugye nem nagyon fókuszálunk így a magyar mobil közegre, mert annyira pici, hogy egyszerűen nem éri meg. És akkor mi alapján méri? Tehát mondjuk akkor ez a kelet-európai régió, vagy mondjuk hagyjátok a magyarokat ki a képből, és akkor van mondjuk a nyugati országok, Németország, ilyesmi, tehát hogyan néz ez ki? Vagy Európára lőttök akkor, hogyha... Hát nem csak Európára, de igazából nyilván ez is egy olyan dolog, hogy általában nézzük azt, hogy melyik országban hány játékosunk van, és azok a játékosok mondjuk darabonként mennyit költenek. Jó, ez most hülye hangzott, hogy darabonként, szóval fejenként. Értem. és akkor ezek alapján próbáljuk nyilván a fő célcsoportjainkat meghatározni, de tartalom szempontjából igazából semmi különbség nincs, tehát ugyanaz megy ki Japánba, mint ami Amerikába, mint ami Németországba, vagy mint ami akárhol máshol, tehát ebből a szempontból nincs. Viszonylag sok nyelvet szupportálunk, úgyhogy szerintem, hát sokat, ja. Ti indinek tekintitek magatokat? Abszolút nem, hát egy multicég nem nagyon tekintheti magát indinek szerintem. Igen, csak nem tudom, hogy nálatok ez hogyan épül fel ezen a piacon, meg gondolom, hogy itt jellemzően kiadók sincsenek klasszikusan a mobiloknál. Hát általában igen, ezek a nagy cégek a kiadók, igen. És ez szerinted miért lehet, hogy egy ennyire fiatal, ennyire lendületes piac, mint a mobilpiac, ez úgy jön mondjuk leriportálásra, hogy igyekeznek a mainstream közösség elől. Most csúnya szavakat fog használni, hogy elrejteni ezeket a számokat, mint tette az Activision sajátjaival. Én ezzel amúgy nem értek egyet, mert szerintem, ahogy mondtam is igazából, ez nem a mobilnak szól. Ez egyszerűen annak szól, hogy mondjuk egy cég elkezdett egy teljesen más közönségnek teljesen másfajta játékokat csinálni, és most megpróbálja ugyanennek a közönségnek eladni mondjuk a mobiljátékot. És ugye szerintem ez ebből a szempontból, hogyha van is bármi, nem tudom, a rossz címke a mobil piacon, vagy a mobil játékokon, az leginkább a hardcore játékosoktól jön, akik ugye tényleg, akikben az a játék fogalma, hogy én leülök, nem tudom, hétvégén reggel 10-kor, és éjfélig nyomom a Diablót, vagy akármit, és hogy nekik ez a játék, és hogy minden, ami mondjuk ennél casualebb, az már hülyeség, és hogy az már nem játék, és hogy az már rossz, vagy gagyi, vagy akármi. Szóval szerintem ez ettől a közönségtől jön, és ők nagyon hangosak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Az biztos. De amúgy szerintem nincsenek ezek elrejtve, mert hogyha megnézzük például a Fortnite meg ezeknek a sikereit, az azért nagyon nagy mértékben támaszkodik a mobil verzióra. Ha már erről beszélünk, vannak statisztikák, ahol több mint 1 milliárdra teszik a videójátékos közösséget globálisan. Na most az egészen biztos, hogy ezt nem a konzolos piac teszi össze, tekintve, hogy alig valami több mint 100 millió PlayStation 4 van jelenleg kint. Ez a felét se érné, hogyha csak a konzolokra hagyatkoznánk, szerintem még PC-vel is csak alig ha. Elképzelhető, hogy ezt a számot egyébként a mobil piac busztolja ekkorára? Én ebben szinte biztos vagyok, főleg ugye azért, amit már mondtam is, hogy tényleg majdnem mindenkinek van mobiltelefonja manapság, és hogy ugye nagyon egyszerű a mobiljátékokhoz hozzájutni, mert még mondjuk egy konzoljátékot megveszel jó drágáért, ez egy komoly döntés. Tehát ott állsz, és hú, nekem erre a játékra tényleg szükségem van, vajon fogok vele játszani, és akkor nem tudom, hétvégén a haverokkal le fogunk ülni, és fogjuk nyomni, vagy nem, és akkor megfontolja az ember, mert ez egy nagy költés. Na most egy mobiljátékot letölteni, az manapság 5 perc sincs. És elindítja az ember, megnézi, hogy tetszik-e, semmi kockázat, semmi akármi. Lehet, hogy másnap kitörlöm, de kipróbáltam, és el vagyok vele, nem tudom, fél órát. És ugye ezek mind benne lesznek a mobiljátékosok statisztikáiban. Ti látjátok még a realitását annak, hogy teljes áru játékokat el lehessen adni bárhol, vagy ez egy nagyon meredek kérdés, tudom, de vagy ezt egy idejét múlt piaci formulának látjátok, és a jövő az, hogy free-to-play mindenki számára elérhető játékok és játékon belüli költések. Szerintem mind a kettő modell megállja a helyét, mert vannak olyan játékok, amik egyszerűen nem tudják megengedni maguknak azt, hogy ne előre fizetős modellt alkalmazzanak. Ezek főleg ugye a kisebb játékok, vagy akár ezek a művészetibb játékok, mert ők nem abból élnek, hogy teleszórják mondjuk reklámmal, vagy akár mikrotranszakcióval a játékokat, hanem ők csinálnak egy kis kompakt élményt, ami mondjuk fél óra, egy óra, akár csak játékidőbe, és eladják egy ezresért, ez teljesen rendben van. Hogyan lehet kitűnni? Tehát, hogyha csináltok egy játékot, akkor mondjuk titeket mondjuk már visszajáróan keresik az új Gameloft játékokat a rajongók, vagy pedig nektek olyan marketing taktikákhoz kell folyamodni, hogy igenis figyelemfelkeltő legyen az ikon a Playáruházban, vagy hol, az App Store-ban, vagy ti mondjuk inkább a marketingre hagyatkoztok, hogy legyenek pre-roll hirdetések a YouTube-on, vagy itt-ott-amott, alkalmasan mondjuk kifejezetten influencer együttműködésekkel dolgoztok, vagy mondjuk újsághirdetésekben, tehát mi az, amire inkább tudtok hagyatkozni? Hát igazából ez is, tehát hogy ez is egy olyan dolog, hogy folyamatosan mi is próbálkozunk, folyamatosan tesztelgetjük a lehetőségeinket, meg éppen azt, hogy mi jön be mondjuk a legjobban, de szerintem nem lehet azt kijelenteni, hogy erre vagy arra támaszkodunk. Főleg szerintem az a legjobb nagy játékoknál, hogyha az ember egy, tehát nem egy lábon áll, hanem megpróbál ugye mindenféle platformon ügyeskedni, úgyhogy persze. És akkor visszakanyarodnék egy kicsit hozzád, hogy lesz valakiből producer? Azt mondtad, hogy mi a dolgod, hogy mit csinálsz, hogy gyakorlatilag összefogsz egy csapatot. De hogy jut el valaki eddig a pozícióig? Milyen előképzettséget igényel az, hogy valaki egy játékfejlesztő cégnél, játék stúdiónál producer legyen? Igazából szerintem konkrét ilyen lista nincs, mert főleg Magyarországon nagyon kevés producer is van, és ugye nagyon-nagyon összetett a feladatkör. Ezért általában ilyen kinőnek az emberek producerré, és én is ugye úgy kezdtem, hogy egyetem mellett kitaláltam ezt az őrületet, hogy én megnézem, mi ez a játékfejlesztő dolog, és elkezdtem összerakni egy saját kis játékot, és annyira megtetszett, hogy én akkor döntöttem el igazából, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Bocsánat, még egy kicsit itt maradnék, te akkor programoztad ezt a játékot, vagy a grafikáját csináltad? Mindent. Meg? Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy én azért vettem a bátorságot, hogy ezt elkezdjem, mert találtam egy olyan játékfejlesztő szoftvert, amiben nem kell scriptelni, tehát hogy nem kell igazából kódot írni, nyilván kell benne programozni, de nem kell hozzá kódot írni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van-e visual scriptingnek hívják, hogy van egy ilyen kis képernyő, ahol kicsi logikai dobozokat kötögetünk össze egymással, és megadunk feltételeket, amik akciókat szülnek, és akkor ebből áll össze igazából a játékkód. Tehát kellett programozni, csak nem kellett programozni. Ez milyen játék volt, ha szabad kérdeznem? Ez kalandjáték volt? Nem, ez egy puzzle játék volt, egy hörcsögös puzzle játék volt. Hörcsögös puzzle játék? Egy hörcsögös puzzle játék. Hörcsögnek kellett tortákat eljuttatni. Bocsánat. Hogy jött innen tovább a dolog? Ez megtetszett, és akkor onnan azt mondtad, hogy ez annyira tetszett, hogy innentől kezdve nem ezt csinálnád, hanem producerként folytatnád? Nem. Hát ugye nyilván úgy volt, hogy elkezdtem eljárogatni a játékfejlesztő találkozókra, mert vannak olyan találkozók, ahová el lehet vinni az ilyen kis hobbi projekteket, és mások kezébe lehet nyomni, hogy a hörcsögös játék. Itt a csodás hörcsögös játék, igen, próbált ki, és akkor nyilván kaptam egy csomó visszajelzést, meg látták az emberek, hogy visszajárok, fejleszgetem, csinosítottam, megfogadom a dolgaikat, aztán ugye értesültem róla, hogy vannak az úgynevezett game jam-ek, amik ilyen egy hétvégés játékfejlesztő alkalmak, amikor teljesen kötetlenül el lehet menni, csoportokba verődni másokkal, és akkor egyelőre megadott témára, mint például nem tudom, hideg, vagy akármi, ami éppen jön, arra kell egy hétvége alatt játékot csinálni, és ameddig juttok, adáig juttok. Játékot a hidegre? Hát, ha hideg a téma igazából, aha, és akkor eldöntheted, hogy te hogy használod ezt föl, nem tudom, csinálsz egy játékot, ami az Antarktiszon játszódik, vagy pingvineket kell lövöldöznöd vizéből, ágyúból, tényleg ami a csövön kifér, ez pont arról szól, hogy az emberek elengedik magukat, és minden hülyeséget, ami az eszükbe jut, ezt megcsinálják. Úgyhogy elkezdtem ilyenekre járni, és akkor hát ugye tök jó volt, mert egyrészt fejlesztettem másokkal, tanultam irtózatosan sokat másoktól, meg hát ugye játékfejlesztő stúdióba voltak ezek, és ugye már ismertem azért nagyjából a magyarországi cégeket, és például egy ilyen game jam-en ültem le a Nemesis Games-nek a CEO-jával, hogy egyrészt nézze meg a szuperhörcsögös játékomat, yeah, másrészt meg már ugye akkor ismertük egymást egy ideje, meg így ugye ő is ott volt minden ilyen játékfejlesztő találkozón, és akkor megkérdeztem, hogy nincsen náluk játéktervezőnek, akartam felvételizni játéktervező állást, és mondta, hogy az nincs, de hogy producernek szerinte jó lennék, mert hogy igaz, hogy a hörcsögös játékom nem volt a világ legjobb játéka, de hogy ezt így látja, hogy így átlátom a folyamatokat, meg úgy értem, hogy mit csinálok így a játékon belül. Ez egy elég komoly ugrás, így elhallgatva is, hogy összevesz egy hörcsögös játékot, ami alapján felkelted a Nemesis Cegónak az érdeklődés, és kapásból megtesznek producernek. Igen, kicsit meg is ijedtem ettől az egésztől, de amúgy nagyon jó volt, mert nagyon kedvesek voltak, meg támogattak, szóval, hogy nem az volt, hogy nesze itt van, csináljad, hanem hogy tényleg azt éreztem, hogy így van helyem, meg hogy tényleg támogatnak. Mennyire szorul szerinted egyébként magyarázatra ma Magyarországon, főleg Magyarországon az, hogy valaki egy játékfejlesztő stúdiónál producer? Hogy mennyire kell az embereknek elmagyarázni azt, amit most itt egyébként én is kértem? Igen, hogy nagyon. Hello, mivel foglalkozol? Producer? Hol? Játékfejlesztő stúdiónál. És akkor mit csinálsz? Tehát, nagyon, ez a beszélgetés, ezt gondolom, hogy elég gyakran felem. Igen, általában az embereknek fogalmuk sincs, és azt úgy lehet rajtuk látni. Van, aki nem kérdez vissza, hanem azt mondja, hogy ez amúgy komolyan, ez biztos valami komoly cucc. Van, aki meg ugye megkérdezi, hogy ez mi, van, aki azt hiszi, amit mondjuk te is feltételeztél, hogy mint a filmekben így a anyagi erőforrásokért felelős valaki, van, akinek meg tényleg fogalma sincs. Egyébként ezeket az erőforrásokat, egyébként te dolgot például elosztani? Te dönteni mondjuk, hogy nagyobb forrásokat allokáljon mondjuk a grafikusokra, mert ez nem. Egy... Nem, tehát ezek igazából eldőlnek már. Általában igen, nyilván lehet javasolni ilyeneket, tehát hogyha azt látom, hogy szükségünk van valamire, vagy nem megy jól, vagy többet kellene ebbe fektetni, vagy abba, akkor ezt lehet javasolni, de ugye a multicégnél azért nem mi vagyunk azok, akik a végső szót kimondják erre. Uh-huh. Mennyire tekinthető egyébként ez a terület stresszesnek? Ez egy nagyon-nagyon triviális kérdésnek tűnik, de pont most, amikor a crunch kifejezés rettentően terjed az iparon belül, igen. Mobil cégekkel kapcsolatban, mobiljátékokat fejlesztő cégekkel kapcsolatban ezt a kifejezést még nem hallottam. Ez azért van, mert nem kapta fel senki, vagy azért, mert Hawaii Tizsi van nálatok? Igazából másféle stressz van szerintem nálunk, mint mondjuk egy konzoljátékfejlesztő cégnél, mert ugye ott az van, hogy csinálgatják a játékot boldog békességbe, és aztán egyszer csak érzik, hogy úristen, nem tudom, itt jön a határidő, 3 hónapunk van, és sehol nem tartunk, és akkor mindenki abban a 3 hónapban szerintem szétstresszeli az agyát, és nem megy egyről a kettőre, és akkor van az, hogy 12, 14, 16 órázás, meg minden. Nálunk ugye kicsit más, mert mi nem ilyen nagy határidőkkel dolgozunk, nem egy egész játékot kell mondjuk leszállítanunk, hanem főképpen update-ekbe gondolkozunk, amilyen egy-másfél hónapos dolgok, és akkor kiadunk valamit, amit a játékosok ugye új tartalomként tudnak játszani. Tehát nálunk ez egy sokkal ciklikusabb dolog, és éppen emiatt szerintem rugalmasabb is. Tehát persze vannak olyanok, amikor valami nagy esemény van, amit behirdettünk már hónapokkal ezelőtt, akkor nyilván van egy kis stressz, hogy az úgy menjen ki, hogy lehetőleg kevesebb hiba legyen, de ugye nálunk az is nagyon jó, hogy csomó mindent on the fly lehet változtatni. Nem tudom, hogy ennek van-e magyar megfelelője. Folyamatában talán vagy. Hát vagy így azonnal. De szerintem értitek. Igen, tehát hogy tudunk reagálni ezekre a hibákra is, meg tudunk reagálni arra is, hogyha valami nem úgy működik, ahogy mondjuk elképzeltük, hogy működjön. Itt például mennyire toleráns a közönség? Tehát, hogy mondjuk kijön egy játék, meg az alapjáték, az ingyenes része, mondjuk vannak benne hibák, bármilyen, akkor itt jellemzően nekiállnak hisztizni, hogy de hát ez miért ilyen, vagy miért olyan, vagy tudomásul veszik, hogy hát ez egy free-to-play valami, majd ki fogják kövíteni, de egyébként meg tök jó bele játszik. Csak azért mondom, mert hogy más vetületben azért egy úgy kijött játék, ami a 0. napon mondjuk hemzseg a bugoktól, azzal mondjuk a konzolos társadalom nagyon nehezen tud kibékülni. Igen, de szerintem igazuk is van, én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy aki panaszkodik, azokat a usereket szeretem, mert azok szeretik a játékot, és veszik a fáradtságot, és beírnak a fórumba mondjuk, vagy lejelentik a hibát, és az tök jó nekünk is. Egyrészt, mert tudunk a hibáról, másrészt meg, mert látjuk a usereken, hogy ez így fontos nekik, meg ez érdekli őket, úgyhogy én szeretem, hogyha hisztiznek. Wow, na erre nem számítottam. Egyébként te szoktál játszani? Persze. Nálok mennyire elvárás az, hogy aki ott van nálatok, nyilván munkaköri kötelesség legyen, hogy játszon, de ez nálatok mennyire kitétel, hogy ismerje a piacot, vagy elég igazából, hogyha a saját munkáját el tudja látni. Tehát, hogy meg azt mondják nekik, hogy szeretetek egy olyan pályát, ami hasonló néz ki, mondjuk, mint a World of Warcraft-nak ez a szintje, és a büdös érdelem látta meg a World of Warcraft, az mondjuk probléma, vagy igazából ezek így előfordulhatnak simán? Hát ezek persze előfordulhatnak, mert az szerintem egy irreális elvárás, hogy minden játékot ismerje mindenki. Ameddig az ember tudja használni a Google-t, eddig nagy probléma nincs, de azért jó, nyilván, hogyha valaki jelentkezik játékfejlesztő céghez, az általában így vagy úgy szeret játszani. Tehát, hogy ezzel azért nem szokott probléma lenni. Olyan, aki soha nem nyúlt egyetlen játékhoz se, az elég nehezen fog elköteleződni szerintem egy játékfejlesztő céghez. És van látok jellemzően igazából gyakorlatilag a téma iránt rajongók dolgoznak ilyen játékokon. Mondhatjuk, persze. Jó. Igazából szerintem így nagyjából le tudtuk fedni ezt a mobilpiac témát, legalábbis úgy érzem, hogy sokkal okosabb lett azzal, hogy beszéltünk itt ebben a egy-másfél órában, mert megmondom őszintén, hogy halvány fogalmam nem volt erről a területről, mert azok a média felületek, amiket én olvasok, azok nem nagyon foglalkoznak ezzel, és nem nagyon értem, hogy miért. Igen, egyébként kevés média felület van, ami külön mobiljátékokkal foglalkozik. De ez miért? Mert ez szerint, hogyha valaki, akkor ti használjátok. Pont azért, hogy a játék minél több emberhez eljusson. És mégis azt látszik, hogy így nagyon nem veszik komolyan, mondhatom ezt? Én nem is ezt gondolom, hanem ugye szerintem inkább az van, hogy pont azért, mert ugye mondjuk kijön egy játék, ami érdekes, az az, amivel rengetegen játszanak, ami most sláger, mondjuk a Fortnite, vagy a Battlegrounds, vagy azok, amik most tényleg nagyon mennek, legyen az akármi, és ugye a már több éve kínlévő játékokról pedig mindig ugyanazokról írni, az meg valószínűleg a felhasználóknak, az olvasóknak nem izgi. Tehát akik nem ezzel foglalkoznak, azok nem akarnak minden hónapban egy új cikket látni a Candy Crush-ról. Ti érzitek a pressziót egyébként, hogy el kéne készítenetek mondjuk a következő Fortnite-ot? Én személy szerint nem érzem a pressziót. De szerintem nyilvánvalóan mindenki szeretné elkészíteni a következő Fortnite-ot, de ez is sok mindentől függ. Tehát, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hogy nem most akkor leülök, és a következő nagy hitet megtervezem. Nyilván szerintem valahol minden cégnek ez a terve meg álma, hogy ilyen hatalmas hitjátékokat csináljon, aztán vagy összejön, vagy nem. Tehát, hogy... Akkor ezek a teljesen egy ilyen lutri. Abszolút. Még azzal együtt is, hogy a beszélgetés elején mondtuk, hogy vannak azért bevett formulák, hogy mik azok a sláger topikok, amik nagyon mennek ezek az RPG-ek. Jó, meg. De azért van különbség a között, hogy egy jól termelő játékot csinálsz, meg a között, hogy egy Fortnite-ot csinálsz, ami aztán berobban. Hát nyilván. És popkult lesz igazából. Tehát, hogy szerintem nagyon jó sikeres játékokat tudunk már csinálni, meg csinálunk is, de ugye az más nyilván, mint amikor az ember valamiért rátapint így valamire, ami most így a köztudatban óriási robbanás lesz. Egyébként ugyanazokat a túlokat használjátok, amik mondjuk a klasszikusabb játékfejlesztésben működnek? Tehát mondjuk Unreal Engine-t, Unity-t, meg ilyenekben dolgoztok? Is, tehát vannak olyan projektek, amiknek saját engine-je van, vannak olyanok, amik Unity-t is használnak, úgyhogy igazából teljesen projektfüggő, hogy mi a workflow. Hát nem nagyon, nem sokkal paszkodottak, szóval azért konkrétan el lehessen képzelni, hogy mit csináltok. Igazából nem olyan bonyolult pedig, mert ugye az van, hogy concept art, 3D modell, összerakjuk a screeneket szépen, mit lásson a játékos, hova klikkeljen a játékos, programozók megprogramozzák, hogy mi történjen, és igazából... De ez a concept art, ez jellemzően nálatok van? Igen, igen. De a központi döntés, hogy ti mit fogtok csinálni? Hogy érted? Tehát, hogy ezeknek a kreatív játékcsapatoknak, ezeknek a gyakorlatilag kreatív a tekintetben szinte teljes autoritása van, tehát hogy nem szólnak bele, hogy mit csinálunk egyáltalán, hogy milyen update-ben mit akarunk kihozni, milyen eseményeket csinálunk, hogyan monetizálunk, ezekben egyáltalán nem szólnak bele, ez tökre a mi dolgunk. Ennyire szabad kezetek van? Aha, szerencsére igen. Wow, azt nem hittem volna. Jó, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit felnyitottad a szemünket erre a piacra. Úgyhogy én meg köszönöm szépen nektek a türelmeteket. A 31. Other Side az majd márciusban valamikor elkészül, és hogyha bármi kérdésetek vagy meglátásodok van, akkor kommentben kérlek tegyétek fel nekünk, és márciusban meg majd találkozunk. És bocsánat, kicsit szétszóltnak tűnök, nem tudom, valami bújkál benne. Találkozunk márciusban. Sziasztok! Sziasztok!